أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کے ڈھلتے ہیں سائے اس کے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور وہ عاجزی میں ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتوں اور وہ تکبر نہیں کرتے ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں اور کہا ہے اللہ نے مت پکڑو معبود دو وہ معبود ایک ہی ہے سو مجھ سے ڈرو اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ سو کیا سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت سو اللہ کی طرف سے پھر جب پہنچتی ہے تم کو سختی تو اسی کی طرف چلاتے ہو پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ لگتا ہے شریک بتانے تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو کہ ہم نے ان کو دی ہے سو مزے اڑا لو آخر معلوم کر لوگے اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے قسم اللہ کی تم سے پوچھنا ہے جو تم بہتان باندھتے ہو اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے خلاصہ تفسیر کیا ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا اور دیکھ کر توحید پر استدلال نہیں کیا جن کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں کہ بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں یعنی سائے کے اسباب کے آفتاب کا نورانی ہونا اور سایہ دار جسم کا کثیف ہونا ہے اور حرکت سایہ کا سبب کہ آفتاب کی حرکت ہے پھر سائے کے خواص یہ سب بحکم الہی ہے، اور وہ سایہ دار چیزیں بھی اللہ کے روبرو عاجز اور تابع حکم ہیں، اور جس طرح یہ اشیاء مذکورہ جن میں حرکت ارادیہ نہیں، جیسا کہ یتفیعو کی اسناد ظلال کی طرف اس کا قرینہ ہے، کیونکہ متحرک بالارادہ میں سائے کی حرکت خود اس متحرک بالارادہ کی حرکت سے ہوتی ہے، حکم خدا کے تابع ہیں، اسی طرح اللہ ہی کے مطیع حکم ہیں۔ جتنی چیزیں بالارادہ چلنے والی آسمانوں میں جیسے فرشتے اور زمین میں جیسے حیوانات موجود ہیں، اور بالخصوص فرشتے بھی، اور وہ فرشتے باوجود علو مکان و رفعت شان کے اطاعت خداوندی سے تکبر نہیں کرتے، اور اسی لیے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا باوجود کہ ما فی السماوات میں داخل تھے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالا دست ہے، اور ان کو جو کچھ خدا کی طرف سے حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے تمام مکلفین کو بواسطہ رسل کے فرمایا ہے کہ دو یا زیادہ معبود مت بناؤ، بس ایک معبود ہی ہے، اور جب یہ بات ہے تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو، کیونکہ جب الوہیت میرے ساتھ خاص ہے تو جو جو اس کے لوازم ہیں کمال قدرت وغیرہ وہ بھی میرے ہی ساتھ خاص ہوں گے، تو انتقام وغیرہ کا خوف مجھ ہی سے چاہیے، اور شرک انتقام کو مستدعی ہے، بس شرک نہ کرنا چاہیے، اور اسی کی ملک ہیں سب چیزیں جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے، یعنی وہی اس امر کا مستحق ہے کہ سب اس کی اطاعت بجا لاویں۔ جب یہ بات ثابت ہے تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو اور ان سے ڈر کر ان کو پوجتے ہو، اور جیسا ڈرنے کے قابل سوائے خدا کے کوئی نہیں، ایسا ہی نعمت دینے والا اور امید کے قابل بجز خدا کے کوئی نہیں، چنانچہ تمہارے پاس جو کچھ کسی قسم کی بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تم کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے رفع ہونے کے لیے اسی اللہ سے فریاد کرتے ہو، اور کوئی بت وغیرہ اس وقت یاد نہیں آتا جس سے توحید کا حق ہونا اس وقت تمہارے اقرار حال سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں کی ایک جماعت، اور وہی بڑی جماعت ہے، اپنے رب کے ساتھ بدستور سابق شرک کرنے لگتی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی کہ وہ تکلیف کا رفع کرنا ہے ناشکری کرتے ہیں، جو کہ عقلاً بھی قبیح ہے۔ خیر چند روزہ عیش اڑا لو، دیکھو اب جلدی مرتے ہی تم کو خبر ہوئی جاتی ہے، اور ایک جماعت اس لیے کہا گیا کہ بعض اس حالت کو یاد رکھ کر توحید و ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں، قول ہی تعالی فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، اور من جملہ ان کے شرک کے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان معبودوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کے معبود ہونے کے متعلق ان کو کچھ علم اور ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل و سند نہیں، جیسا اس کی تفصیل پارہ ہشتم کے رکوع سوم آیت وجعلوا للہ میں گزری ہے۔ قسم ہے خدا کی تم سے تمہاری ان افترا پردازیوں کی قیامت میں ضرور باز پرست ہوگی، اور ایک شرک ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ کیسی مہمل بات ہے، اور اس پر یہ ترہ کہ اپنے لیے چاہتی چیز یعنی بیٹے پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَبَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ اور جب خوشخبری ملے ان میں کسی کو بیٹی کی، سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور جی میں گھٹتا رہے، چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی اس خوشخبری کے جو سنی، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں، سنتا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے، اور اللہ کی مثال سب سے اوپر، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر، اور جب ان میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جائے جس کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، تو اس قدر ناراض ہو کے سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، اور جس چیز کو کی اس کو خبر دی گئی ہے یعنی تولد دختر، اس کی آر سے لوگوں سے چھپتا چھپتا پھرے اور دل میں اتار چڑھاؤ کرے کہ آیا اس مولود جدید کو ذلت کی حالت پر لیے رہے یا اس کو زندہ یا مار کر مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، ان کی یہ تجویز بہت بری ہے کہ اول تو خدا کے لیے اولاد ثابت کرنا، یہی کس قدر بری بات ہے، پھر اولاد بھی وہ جس کو خود اس قدر ذلیل و معجب عار سمجھیں۔ پس جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کی بری حالت ہے دنیا میں بھی کہ ایسے جہل میں مبتلا ہیں، اور آخرت میں بھی کہ مبتلا عقوبت و ذلت ہوں گے۔ اور اللہ تعالی کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات ثابت ہیں، نہ وہ جو کہ یہ مشرکین بکتے ہیں، اور وہ بڑے زبردست ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں شرک کی سزا دینا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں، لیکن ساتھ ہی بڑی حکمت والے بھی ہیں، بمقتدائے حکمت بعد موت تک سزا کو مؤخر فرما دیا ہے۔ معارف و مسائل، ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھریں اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں۔ اور اس پر مزید جہالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لیے پسند نہ کریں، اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالی جل شانہ کی بیٹیاں قرار دیں۔ دوسری آیت کے آخر میں، الا ساء ما يحكمون کا مفہوم تفسیر بحر محیط میں بحوالہ ابن عطیہ یہی دونوں خصلتیں قرار دی ہیں کہ اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں، دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت کے آخر میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا اور چھپتے پھرنا حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے۔ مسئلہ، ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا فعل ہے۔ تفسیر روح البیان میں بحوالہ شرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے، اور ایک حدیث میں ہے، وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو۔ قرآن کریم کی آیت، یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ میں بھی اناث کو مقدم کرنے سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بری رسم ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ رَحْمَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت معود تک پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا جینا چاہے اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ ان کے واسطے خوبی ہے آپ ثابت ہے کہ ان کے واسطے آگ ہے اور وہ بڑھائے جا رہے ہیں قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے پھر اچھے کر کے دکھلائے ان کو شیطان نے ان کے کام سو وہی رفیق ان کا ہے آج اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کے کھول کر سنا دے تو ان کو وہ چیز کے جس میں جھگڑ رہے ہیں اور سیدھی راہ سمجھانے کو اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں خلاصہ تفسیر اور اگر اللہ تعالی ظالم لوگوں پر ان کے ظلم یعنی شرک و کفر کے سبب فی الفور دنیا میں پوری دار و گیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی حص و حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے بلکہ سب کو ہلاک کر دیتے لیکن فی الفور داروگیر نہیں فرماتے بلکہ ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں تاکہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو گنجائش ہے پھر جب ان کا وقت وہ معین نزدیک آ پہنچے گا اس وقت ایک ساعت نہ اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے بلکہ فوراً سزا ہو جائے گی اور اللہ تعالی کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں جیسے اوپر آیا ہے اور اللہ تعالی جیسا اوپر آیا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور پھر اس پر اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے یعنی ہمارے لیے برتقدیر وقوع قیامت ہر طرح کی بھلائی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھلائی کہاں سے آئی تھی بلکہ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن دوزخ ہے اور بے شک وہ لوگ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر و جہالت پر کچھ غم نہ کیجئے کیونکہ بخدا آپ کے زمانے سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا جیسا کہ آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے سو جس طرح یہ لوگ اپنی کفریات کو پسند کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں اسی طرح ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال کفریہ مستحسن کر کے دکھلائے بس وہ شیطان آج یعنی دنیا میں ان کا رفیق ہے یعنی رفیق تھا کہ ان کو بہتکاتا سکھاتا تھا بس دنیا میں تو ان کو یہ خسارہ ہوا اور پھر قیامت میں ان کے واسطے دردناک سزا مقرر ہے غرض یہ لاحقین بھی ان سابقین کی طرح کفر کر رہے ہیں اور انہی کی طرح ان کو سزا بھی ہوگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں غم میں پڑے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے اس زمان واسطے نازل نہیں کی کہ سب کا ہدایت پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہوتا کہ بعض کے ہدایت پر نہ آنے سے آپ مغموم ہوں، بلکہ صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور دین میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مثل توحید و معاد و احکام حلال و حرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ فائدہ تو قرآن کا عام ہے، اور ایمان والوں کی ہدایت خاصہ اور رحمت کی غرض سے نازل فرمایا ہے، سو یہ امور بفضلہ تعالی حاصل ہیں، اور اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یعنی اس کی قوت نامیہ کو بعد اس کے کہ خشک ہو جانے سے کمزور ہو گئی تھی تقویت دی۔ اس امر مذکور میں ایسے لوگوں کے لیے توحید کی اور منعم ہونے کی بڑی دلیل ہے جو جی سے ان باتوں کو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور تمہارے واسطے چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے، پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور نیز تمہارے لیے مواشی میں بھی غور درکار ہے، دیکھو ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون کا مادہ ہے، اس کے درمیان میں سے دودھ کا مادے کا ایک حصہ خون کا ہے، بعد ہضم کے جدا کر کے تھن کے مزاج سے ان کا رنگ بدل کر اس کو صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ بنا کر ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ بطونی ہی کی ضمیر انعام کی طرف راجع ہے، لفظ انعام جمع مونس ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بطونہا کہا جاتا، جیسا کہ سورہ مومنین میں اسی طرح نسقیکم مما فی بطونہا فرمایا گیا ہے۔ قرطبی نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ سورہ مومنون میں معنی جمع کی رعایت کر کے ضمیر مونس لائی گئی ہے، اور سورہ نحل میں لفظ جمع کی رعایت سے ضمیر مذکر استعمال ہوئی، اور محاورات عرب میں اس کی نظیریں بے شمار ہیں کہ لفظ جمع کی ضمیر مفرد راجع کی جاتی ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے، جب وہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے، معدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے، خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں ہے، جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کی گئی ہو۔ حضرت حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا من، یعنی اللہ تعالی یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔ اور فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ کہو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے۔ اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے، اسی لیے قدرت نے ہر انسان و حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. اور میموں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو، اس سے نشہ اور روزی خاصی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں. اور میووں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو، اس سے نشہ اور روزی خاصی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے. خلاصہ تفسیر. اور نیز کھجور اور انگوروں کی حالت میں غور کرنا چاہیے کہ ان کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں جیسے خرمائے خشک و کشمش اور شربت اور سرکہ بناتے ہو، بے شک اس میں بھی توحید اور منعم ہونے کی ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. معارف و مسائل. پچھلی آیتوں میں تعالی جل شانہ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہے. اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلے کی آلائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لیے عطا کر دی، جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں. اسی لیے یہاں لفظ نسقیکم استعمال فرمایا کہ ہم نے پلایا دودھ. اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بناتا ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجے میں دو طرح کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشہ آور چیز جس کو خمر یا شراب کہا جاتا ہے، دوسری رزق حسن یعنی عمدہ رزق کہ کھجور اور انگور کو تر و تازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دے دیے اور اس سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دے دیا. اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے. اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے، جیسے تمام غذائیں اور انسانی منفعت کی چیزیں تو ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت تو نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی. اس لیے یہاں یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کون سا استعمال حلال ہے کون سا حرام. تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی اس طرف کر دیا گیا کہ سکر کے مقابل رزق حسن رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ سکر اچھا رزق نہیں. سکر کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں. بعض علماء نے اس کے معنی سرکہ یا بے نشہ نبیز کے بھی لیے ہیں، مگر اس جگہ اس اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں، اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. یہ آیات باتفاق امت مکی ہیں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. نزول آیت کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں. بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لیے قرآنی احکام نازل ہو گئے. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم تتفکرون، اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں کٹیاں باندھتے ہیں، پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر چل راستوں میں اپنے رب کے، صاف پڑی ہیں، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتا بنا لے، اور درختوں میں بھی، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی چھتا لگا لے۔ چنانچہ ان سب موقعوں پر وہ چھتا لگاتی ہے، پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو تجھ کو مرغوب ہوں چوستی، پھر چوس کر چھتے کی طرف واپس آنے کے لیے اپنے رب کے راستوں میں چل، جو تیرے لیے با اعتبار چلنے کے اور یاد رہنے کے آسان ہیں۔ چنانچہ بڑی بڑی دور سے بے راستہ بھولے ہوئے اپنے چھتے کو لوٹ آتی ہے، پھر جب چوس کر اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہے تو اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شہد، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، کہ اس میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے توحید کی اور منعم ہونے کی بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ معارف و مسائل، اوحا وحی، یعنی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں ہے، وہ یہ کہ مشکل متکلم مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قانونی کلی کے طریقے پر اعطا کل شیئن خلقہ ثم ہدا فرمایا، لیکن اس ننی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے اوحا ربک فرمایا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بنسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے، اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6,000 سے 12,000 تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر معمور کرتی ہے، ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں، بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں، یہ موم نبادات پر جمے ہوئے سفید قسم کے صفوف سے حاصل کرتی ہیں۔ گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے، ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. بیوتن اوحا ربک سے جو ہدایت دی گئی ہے ان سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر تو بناتا ہی ہے، پھر اس کا اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے؟ پھر یہاں لفظ بھی بیوت کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لیں، دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی، چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے. ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، پرکار اور مستر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا. مسدس شکل کے علاوہ اور دوسری کسی شکل مثلا مربع اور مخمص وغیرہ کو اس لیے اختیار نہیں کرتی کہ ان کے بعض کونے کو بیکار اس کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ اور صاف چھنی ہوئی ہوا پہنچتی رہتی ہے، وہ گندی ہوا سے بچا رہتا ہے اور توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے. چنانچہ فرمایا من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون، یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں، درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونی چاہیے تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقے سے تیار ہو سکے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہی کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے رس چوسے. یہاں مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فرمایا، لیکن بظاہر یہاں لفظ کل سے دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہے بلکہ جن تک آسانی سے اس کی رسائی ہو سکے اور مطلب حاصل ہو سکے. کل کا یہ لفظ ملکہ سبا کے واقعے میں بھی وارد ہوا ہے. وَأُوْتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استغراق کلی مراد نہیں ہے بلکہ ملکہ سبا کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں. یہاں بھی من کل الثمرات سے یہی مراد ہے. یہ مکھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء چوستی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جا سکتا. فسلکی سبول ربک ذللا، یہ مکھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چل پڑ. یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کے لیے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیا ہے. چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لیے راستے بنا دیے ہیں کیونکہ زمین کے بیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتمام مکھی کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے جا سکے. اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا اس کو بیان فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے. رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقے کے شہد میں اس کا اثر و ذائقہ ضرور ہوتا ہے. شہد عموماً چونکہ سیال مادے کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے اس کو شراب پینے کی چیز فرمایا اس جملے میں بھی اللہ تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے. زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی ایک عجیب مثال ہے. پھر قدرت کی یہ بھی عجیب سنت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا، اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے. فیہ شفاء للناس، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے، وہاں امراض کے لیے نسخہ شفا بھی ہے. اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے، اگر جڑی بوٹیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا. بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ ملا کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے. اتبا معجونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں. اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصے تک حفاظت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہزارہ سال سے اتبا اس کو الکحل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں. شہد مسحل ہے اور پیٹ سے فاسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا. دوسرے دن پھر آ کر اس نے بتلایا کہ بیماری بدستور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی مشورہ دیا. تیسرے دن جب اس نے پھر کہا کہ اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، یعنی اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. مراد یہ ہے کہ دوا کا قصور نہیں، مریض کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی اثر ظاہر نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پلایا تو بیمار تندرست ہو گیا. یہاں قرآن کریم میں شفاء نکرہ تحت الاسبات ہے، جس سے اس کا ہر مرض کے لیے تو شفا ہونا معلوم نہیں ہوتا، لیکن شفا کی تنوین جو تعظیم کے لیے ہے اس بات پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ شہد کی شفا عظیم اور ممتاز کہ شہد کی شفا عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے. اور اللہ تعالی کے بعض اہل دل بندے وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کسی بھی مرض کے لیے شفا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور ان کو اپنے رب کے قول کے ظاہر ہی پر اس قدر مستحکم یقین اور مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھوڑے اور آنکھ کا علاج بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے امراض کا بھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے. بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس؟ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے. حدیث قدسی میں فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، یعنی حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، یعنی اس کے مطابق کر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی مذکورہ بالا مثالیں بیان فرمانے کے بعد انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ قدرت کی ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھ لو. اللہ تعالی مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے، وہ غلاظت و نجاست کے درمیان سے تمہارے لیے صاف و شفاف اور خوشگوار دودھ کی نالیاں بہاتا ہے، وہ انگور و کھجور کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کرتا ہے جن سے تم لذیذ شربتیں اور مزیدار مربے بناتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے زہریلے جاندار کے ذریعے تمہارے لیے لذت و طعم اور غذا و شفا کا بہترین سامان مہیا کرتا ہے. کیا اب بھی تم دیوی دیوتاؤں کو پکارو گے؟ کیا کیا اب بھی تمہاری عبادت و وفا اپنے خالق و مالک کے بجائے پتھر اور لکڑی کی بے جان مورتیوں کے لیے ہوگی؟ اور خوب سمجھ لو، کیا یہ بھی تمہاری عقل میں آ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اندھے بہرے اور بے شعور مادے کی کرشمہ سازی ہو؟ صنعت و کاریگری کے یہ بے شمار شاہکار، حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش کے بہترین فیصلے اپنی زبان حال سے پکار پکار کر گویا ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، یکتا و حکمت والا خالق، وہی عبادت و وفا کا مستحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور شکر و حمد اسی کو سزاوار ہے۔ فوائد: آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں، انسانوں کی عقل تمام ذی حیات اشیاء کی عقول سے زیادہ کامل ہے، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جنون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آ جائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔ دو، شہد کی مکھی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزبان كلها في النار يجعلها عذابا لأهل النار إلا النحل، یعنی دوسری ایزا رسان جانداروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسم میں جہنم میں جائیں گی، جو وہاں جہنمیوں پر بطور عذاب مسلط کر دی جائیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ نیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تین، اطباء کا اس میں کلام ہے کہ شہد مکھی کا فضلہ ہے یا اس کا لعاب ہے۔ ارسطو تالیس نے شیشے کا ایک نفیس چھتہ بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کار کو جاننا چاہتا تھا، لیکن مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندرونی حصے پر موم اور کیچڑ کا پردہ چڑھا دیا، اور جب تک پوری طرح پردہ پوش نہیں ہو گئی اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے، اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے۔ چار، فیہ شفاء للناس، سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لیے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں۔ انہوں نے سوال کیا: وہ مرض کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑھاپا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی تو تقدیر الہی کی صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی تو تقدیر الہی ہی کی صورتیں ہیں۔ غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں، اور اس سلسلے میں بے شمار حدیث و آثار وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پلاتے تھے اور جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے۔ آپ نے لقوہ کے مریض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا۔ بعض صوفیہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے. مثلا روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے پوچھا آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ پسند کریں تو میں طبیب کو بلوا لیتا ہوں. انہوں نے جواب دیا طبیب ہی نے تو مجھے لٹایا ہے. یہاں مجازی طور پر طبیب سے مراد اللہ تعالی شأنہ ہیں. لیکن اس قسم کے واقعات اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حضرات علاج کو مکروہ سمجھتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذوق کو گوارا نہیں تھا، اس لیے طبیعت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پسند نہیں کیا. یہ وقتی طور پر غلبہ حال کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو علاج کے ناجائز یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کے لیے طبیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہے کہ علاج جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے، اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نکمی عمر کو تاکہ سمجھنے کے پیچھے اب کچھ نہ سمجھے، اللہ خبردار ہے قدرت والا. خلاصہ تفسیر، اور اپنی حالت بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو اول پیدا کیا پھر عمر ختم ہونے پر تمہاری جان قبض کرتا ہے، جن میں بعض تو ہوش و حواس میں چلتے ہاتھ پاؤں اٹھ جاتے ہیں اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، جن میں نہ قوت جسمانیہ رہے نہ قوت عقلیہ رہے، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے. جیسا کہ اکثر ایسے بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ان کو ایک بات بتلائی اور ابھی بھول گئے اور پھر اس کو پوچھ رہے ہیں. بے شک اللہ تعالی بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں، علم سے ہر ایک مصلحت جانتے ہیں اور قدرت سے ویسا ہی کر دیتے ہیں، اس لیے حیات و وفات کی حالتیں مختلف کر دیں. پس یہ بھی دلیل ہے توحید کی. معارف و مسائل، اس سے قبل اللہ تعالی نے پانی، نباتات، چوپائے اور شہد کی مکھی کے مختلف احوال بیان فرما کر انسان کو اپنی قدرت کاملہ اور مخلوق کے لیے اپنے انعامات پر متنبہ کیا. اب ان آیات سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچھ نہ تھا، اللہ تعالی نے اس کو وجود کی دولت سے نوازا، پھر جب چاہا موت بھیج کر وہ نعمت ختم کر دی، اور بعضوں کو تو موت سے پہلے ہی پیرانہ سادی کے ایسے درجے میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے، ان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھی ہوئی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ آفاقی اور انفسی تغیر و تبدل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم و قدرت اسی ذات کے خزانے میں ہے جو خالق و مالک ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، مَنْ يُرَدُّ کے لفظ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان پر پہلے بھی ایک ضعف اور کمزوری کا وقت گزر چکا ہے. یہ اس کے بچپن کا ابتدائی دور تھا جس میں یہ کسی سوجھ بوجھ کا مالک نہ تھا، اس کے قوا بالکل ضعیف و ناتوا تھے. یہ اپنی بھوک پیاس کو دور کرنے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج تھا. پھر اللہ تعالی نے اس کو جوانی عطا کی، یہ اس کی ترقی کا زمانہ ہے. پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے کے ایسے درجے میں پہنچا دیتے ہیں جس میں یہ بالکل اسی طرح کمزوری، ضعف اور اضمحلال کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ بچپن میں تھا. افضل العمر، اس سے مراد پیرانہ سالی ہے. پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوا مختل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے. ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر وفی روایت من ان ارد الى افضل العمر، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے، اور ایک روایت میں ہے کہ پناہ مانگتا ہوں افضل عمر سے. افضل العمر کی تعریف میں کوئی تعیین نہیں ہے، البتہ مذکورہ تعریف راجع معلوم ہوتی ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا سے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے. افضل العمر کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے 80 سال کی عمر کو افضل العمر قرار دیا ہے اور بعض نے 90 سال کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی 75 سال کا قول منقول ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پرانہ سالی کے انتہائی درجے میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوت جسمانیہ رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے. وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو نہ علم و خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں. علم سے ہر شخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اگر چاہیں تو طاقتور نوجوان پر افضل العمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو 100 سال کا معمر انسان بھی طاقتور جوان رہے. یہ سب کچھ اسی ذات کے دست قدرت میں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.